الله أكبر الله أكبر. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولدا صالحا يدعو له. جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن تین چیزوں کے عمل جو ہیں نیکیاں اس کو پہنچتی رہتی ہیں. من صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ اس نے کیا. او علم ينتفع به، یا ایسا علم اس نے چھوڑا جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے. کوئی کیسٹ ریکارڈ کر دی، بچوں کو پڑھا دیا، کتاب لکھ دی، کوئی بھی ایسا سلسلہ جس کے علم سے نفع لیا جائے. اولد صالح يدعو له، یا اس نے نیک اولاد چھوڑی جو اس کی بخشش کی دعائیں کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سبع يجرى للعبد وهو في قبره من بعد موته. سات کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کو نیکیاں اس کی پہنچتی رہتی ہیں. من علم علما ونشرا، جو کسی کو علم سکھا دیتا ہے اور اس کی نشر و اشاعت کرتا ہے، کتابیں چھپوا دی یا اشاعت کا کوئی بھی ایسا راستہ کو زاویہ اس نے اختیار کر لیا. علم سکھا نہیں سکتا، اس کی نشر و اشاعت کر سکتا ہے. لیکچر دے نہیں سکتا، کتاب و سنت پہ مبنی کسی درس کو ریکارڈ کر کے تقسیم تو کر سکتا ہے. کتاب لکھ نہیں سکتا، لیکن ایک عقیدے کے متعلق، سیرت کے متعلق اور دین اسلام کی عظمت کے متعلق کتاب خرید کے اس کو تقسیم تو کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کی ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے. او نہرن اجرا، نہر کھدوا دے. وفی روایت او حفر بئرا، کنواں کھدوا دے. او غرس نخلا، کھجور کا درخت لگوا دے. او ورس مصحفا، اپنی وراثت میں قرآن مجید کا نسخہ چھوڑے. آج تک کسی نے وراثت میں نسخہ نہیں مانگا، کہتے ہیں فلاں پلاٹ چاہیے اور فلاں چاہیے. آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فلاں بندے نے کہا میرے ابا کا قرآن مجید میرے حصے میں آنا چاہیے. او مسجدن بنا، مسجد بنوا دے. او بیتن لبن السبیل بنا، یا کسی مسافر کا گھر بنا دے. او صدقتن اخرجها فی صحتی و حیاتی، یا ایسا صدقہ جس نے صحت کی حالت میں زندگی میں ہی نکال دیا، بعد میں تو سارا لوگوں کا ہی ہے. یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال، میرا بینک بیلنس، میرے مربے اور میری پراپرٹی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا مال تو ہے ہی تین چیزیں: ما کل فافنا، جو کھا لیا اور ہضم کر لیا. او لبس فابلا، جو پہن لیا بوسیدہ کر لیا. او اعطا فاقتنا، جس نے اللہ کی راہ میں دے کے جنت خرید لی. وما سوا ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، باقی جتنا مال ہے یہ تو جانے والا ہے اور جھگڑا کرنے والے وارث یہ ہوتے ہیں، یہ تو فارغ ہو جاتا ہے. جتنا بھی عقل مند درزی دنیا میں بیٹھا ہو، کوئی بھی خیاط کفن کو جیب نہیں لگاتا. کہ لگاتا ہے آپ کہہ کے بھی دیکھ لیں، نہیں لگائے گا. انسان کے ساتھ صرف تین چیزیں جاتی ہیں، کون سی؟ یتبع المیت ثلاثت، اہلہ ومالہ وعملہ. اہل و عیال جا رہے ہیں، مال و دولت پراڈوں کی شکل میں، غلاموں کی شکل میں اور متحت و خادموں کی شکل میں. فیرجع اثنان ویبقى معه واحد وهو عمله، قبر تک کی جاتے ہیں، اہل و عیال بھی چار پہی خالی لے کے واپس آ جاتے ہیں، گاڑیاں بھی واپس آ جاتی ہیں، خچر گھوڑے بھی واپس آ جاتے ہیں. رہتا ہے تو عمل ہی ساتھ رہتا ہے جو علم کی روشنی میں ہوتا ہے. اس نقطے پہ توجہ کرنی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے.